priateľu. Jer ti znaš da me boli, nije htela u životu. Bar u pesmi nek me voli. Čemu da se nadam više, kad i srce radu gubi? Zato pevaj prijatelju, bar u pesmi nek me ljubi. Zato pevaj prijatelju, bar u pesmi nek me ljubi. Pevaj mi o njoj, prijatelju stari. Nek zajeca žica, nek zadrhti srce, dok ispijam čaše. Pevaj mi o njoj, samo ti me shvataš, prijatelju moj. Samo ti me shvataš, prijatelju moj.